co? I co? I co? I co? I co? I co? I co? I co? Teksty nocą pisane, da. Najbardziej, gdy neony świecą, a słońce już zajdzie. Widzę całe miasto, gdy mrokiem ogarnięte śpi. A ja piszę kolejną piosenkę, zapisuję wiersze. To co się wydarzyło, piszę o chwilach troski lub gdy dobrze było, choć mało. Zawsze staram się być skałą, chciałbym, żeby słowo pisane nocą przetrwało. W ciszy i spokoju, tylko nocą na to liczę. Słucham wnętrza siebie i piszę co słyszę. Przemyślenia różne moją głowę zaśmiecają o tym co było. Często powracają z griszą wieczorne skapady po mieście. Ciemno się robi, moja pora, nareszcie. Hip-hop z głośnika, eter przenika. Nocą pisane teksty, liryka cencika. Nocą piszę teksty, bo nikt mi nie przeszkadza. Telefon nie dzwoni, w biurze jest, ma władza. Relaksuję się, przesłuchuję bity. Moje drugie życie, a ja wiem, że śpisz i ty. Łzy czasem płyną, bo ze wspomnieniami powracają ludzie, których już nie mamy sami. Często zostajemy całkiem sami, opuszczeni, pominięci, ale zawsze z płytami. Bo tam jest coś, co nie odchodzi. Wspomnienia powracają i nikt ci nie przeszkodzi. Pomyśleć, wypłakać się w głębokiej ciszy. Nocą piszę teksty, nie prześwietlę życia kliszy. Spać nie mogę, koncentruję się na papierze. Wiesz, piszę tylko o tym, co szczerze wierzę. Tylko w czterech ścianach słyszę moje serce. Teksty piszę nocą, już biuro mam w ręce. Latarnie na niebie świecą gwiazdy, czy któraś z nich świeci dla mnie, dla ciebie, dla nas wskazać nie trudno. Dla mnie noc to wena, a dla kogoś senne nudno. Kolejny wieczór, wykładam kartkę papieru. Teksty piszę nocą, czasem dobrze być samemu. Tylko czas mnie ogranicza i powierzchnia mieszkania. Tylko cisza i ja, cisza na wszystko pozwala. Jestem z dala od zgiełku ulic i sklepów. Teksty piszę nocą, bo tam jest spokój człowieku. Coś na rodzaj leku. Po dniu ciężkiej pracy już ciemno piszę, aż śpią prawie wszyscy Polacy. A gdy rano się budzę, już wiem co mam robić. Czekać na noc, by komentarz życia tworzyć. Spać nie mogę, a myśli rozbiegane składam w jedno. Teksty nocą pisane. Sprawił ci się jakiś sen? I zawsze śniło mi się coś miłego. W moim życiu takich nocy setki. Tutaj jestem sam, nie mam uciekać przed kim. Sam jestem i miliony kartek. Wiesz o tym dobrze, hip-hop jest lirycznym artem. A nocą scenariusze robią się wyraźne. Noc ma wycieczka wyobraźni, niech zgadnę. Ty z pilotem w ręku lub w piżamie, ty układasz się do snu, a ja z biurem zostaję. Światła miasta opowiadają historię. Miasto, miasto, potyczki i glorie. Kto wie, kto słyszał? Cztery ściany cisza, tobie opada powieka. A ja będę pisał latarnie, miliony świateł, neony. Ja piszę wiersze w ciszy pogrążone. Siedzę sam sobie, płyty wszystkie przesłuchane. Obok stygnie kawa, teksty nocą pisane.